अच्छा तेनु साडा जांदी वार दा सलाम, एही साडे प्यार दा सुनेहा तेरे नाम। सानू तेरी याद आउंदी रहनी सुबह शाम, अच्छा तेनु साडा जांदी वार दा सलाम। अच्छा तेनु साडा जांदी वार दा सलाम, एही साडे प्यार दा सुनेहा तेरे नाम। सानू तेरी याद आउंदी रहनी सुबह शाम, अच्छा तेनु साडा जांदी वार दा सलाम, एही साडे प्यार दा सुनेहा तेरे नाम। पिजा होया साडा परना, अंजुआ च पिजा होया साडा परना। सानू तेरी याद आउंदी रहनी सुबह शाम, अच्छा तेनु साडा जांदी वार दा सलाम, एही साडे प्यार दा सुनेहा तेरे नाम। शरीर मेरी रूह किते हो रे, प्यार छटी आती तेरे नाम असी घर छटी आती तेरे नाम सानू तेरी याद आउंदी रैनी सुबह शाम अच्छा तेनू साडा जांदी बार दा सलाम एही साडे प्यार दा सुनेहा तेरे नाम।